Et vellykket hackerangreb har sat 5 sønderjyske skoler og ungdomsuddannelser på den anden ende. De bliver nu udsat for afpresning af hackerne, der har fået fingrene i en række data om skolens elever. Og for at vise, at de mener det alvorligt, så har hackerne allerede lagt en del af oplysningerne online. Det kunne DR fortælle i dag. Ekstremt personfølsomme oplysninger om skolens elever, som f.eks. deres telefonnummer, adresser og psykologiske udredninger, flyder rundt på den del af internettet, der primært befolkes af kriminelle eller andre, der vil forblive helt anonyme. Men burde skolerne overhovedet opbevare så følsomme oplysninger digitalt? Og er de rustet til en tidsalder med konstante hackerangreb mod offentlige myndigheder? Det handler rapporten om i dag. Velkommen til. Mit navn er August Stenbrun. Birgitte Hansen, du er vicedirektør på EUC Syd, en af de 5 skoler, der har fået stjålet personfølsomme oplysninger i forbindelse med det her hackerangreb. Velkommen i programmet. Tak skal du have. Der er jo tale om et forløb, der har strukket sig over lige godt en måned efterhånden. Kan du fortælle, hvad der skete den 31. august, da I opdager, at der er et eller andet galt? Ja, det kan jeg. Det er så, at det vi kommer på arbejde den 31. august, der kan vi ikke tilgå nogle af vores systemer. Der er at alle brugere er koblet af. Og vi går selvfølgelig i gang i vores IT-center for at få analyseret, hvad der er på færd, og kan ret hurtigt der morgen den 31. konstatere, at vores data er blevet krypteret. Og at, ja, at der er tale om et hack, et cyberangreb. Og hvad betyder det? Hvad gør I derfra? Jamen derfra så orienterer vi selvfølgelig de skoler, som vi er IT-driftscenter for. Vi tager fat i vores, vores beredskabsplan i forhold til IT-centerets drift. Så vi orienterer de institutioner, som vi driver IT-virksomhed for. Og så går vi jo i gang med at undersøge, hvad det er, der er sket. Vi får rettet kontakt til Atea, som er vores IT-sikkerhedsmæssige rådgiver, eller som vi vælger at tage ind i, som IT-sikkerhedsmæssige rådgiver i den situation, vi er i. Og så går vi jo, altså, så starter undersøgelserne jo for at redegøre for, hvad det er, der er sket. Og hvordan ser det ud på det her tidspunkt? På det her tidspunkt, der kan I ikke komme ind på jeres systemer. Er I blevet mødt af nogle krav endnu, eller kommer det først senere? Det kommer senere. Det er sådan, at undersøgelserne, som vi sætter i gang, de viser, at hackerne er kommet ind i vores system via en kompromitteret PC, som en af vores elever har haft koblet på skolens netværk. På den her kompromitterede PC har der været et tredjepartsprodukt installeret, og det her tredjepartsprodukt er brugt til at udnytte en svaghed i systemet. Så da eleven kobler på systemet, kan den her hackerorganisation få adgang igennem den elevs bruger. Og det gør de den 27. august, kan vi se. Så arbejder de så i systemet og får sig bevæget længere og længere ind igennem flere og flere brugerkonti og lander til sidst på en administratorkonto, hvor de så får, tilegnet sig access til hele systemet og kan også styre, at der bliver lukket ned, så der også bliver lukket ned for os og brugerne. Så det vil sige, at en elev med en form for virus eller malware på sin computer kobler på jeres internet, og så derfra så falder det hele sammen. Ja, og jeg tror ikke, det er vores internet, eleven kobler på, fordi det sker om natten eller omkring midnat. Så det er sandsynligvis på et eksternt netværk. Så det er fordi, at eleven er i kontakt med nogle af jeres systemer, eller er det måske ikke noget, I ved? Det er fordi, eleven er i kontakt med nogle af vores systemer, og muligvis også arbejder inde på på den her. Altså alle elever har jo et hjørne på vores filserver, hvor de kan gemme dokumenter. Og indtil eller, nu har du fortalt om, at det så ender med, at I ikke kan, at der bliver lukket ned for jeres IT, men det problem, det er jo løst siden. Der er et lidt større problem, kan man nok godt sige, som ikke helt er styr på endnu, og det er nemlig, at de får fat i en masse data. Hvordan finder I ud af, at de har fået fat i data om jeres elever? Den 12. september får vi et tip fra en af de IT-netværk, som vores IT-center er en del af, der er en side, hvor man overvåger de ransomware-angreb, der har været. Og der er der så nogen i vores netværk, der gør os opmærksom på, at der er eksfiltreret data fra det hack, vi har været udsat for. Og hvad er det? CPR-nummer, telefonnummer, adresser? Det vi kan se, vi bliver præsenteret for et skærmdump, hvor der er sådan smagsprøver på, hvilke data, der er tale om. Det er det, vi bliver præsenteret for. Hvad er der på de skærmbilleder? Jamen, der er et CV for eksempel, og der er nogle økonomital, og der er nogle værelsesoversigter, og der er nogle, altså, der er i hvert fald helt tydeligt et CV, kan man se. Det er ikke i super god kvalitet, det skærmdump, vi kan se. Så det bliver lidt utydeligt, når man forsøger at forstørre for at kunne læse ind i det. Og nu har I ligesom været igennem det her forløb, og med de erfaringer, I har gjort jer i den seneste måneds tid eller halvanden, er I så som skole de rigtige til at opbevare alle de her personfølsomme oplysninger? Ja, det mener jeg, vi er. Vi arbejder jo altid på at have en IT-sikkerhed, der er så tæt på 100% som muligt, men vi arbejder også imod nogle professionelle organisationer, som er langt foran på det her, og det er jo hele tiden det er et kapløb med tiden om, hvem der er hurtigst til at få rettet til, når noget observeres. Så ja, det vil jeg helt klart sige, at vi vægter jo IT-sikkerheden meget, meget højt. Alligevel så er det så lykkedes nogle hacker at trække en masse data ud af jeres systemer, og hvad kan man sige, i bytte for det, der forlanger de en løsesum på 5 bitcoin, oversat til dansk, der minder det om en million kroner. Mm. Hvad tænker du, da du får stillet det her krav? Jeg tænker, at det krav imødekommer vi ikke, og det tænker jeg ud fra den betragtning, at hvis vi imødekommer sådan et krav om løsesum, så er vi også med til at finansiere, at den organisation kan bestå, og at der er midler i organisationen til at planlægge det næste cyberangreb. Så det er den ene side af det. Den anden side er også, at der, selvom man betaler en løsesum, så er der jo ingen garanti for, at summen ikke lige om lidt er en anelse større, eller at dataene ikke stadig er lækket eller i forkerte hænder. Og er den her sag slut, eller hvad er status lige nu? Jamen lige nu er status, at vi arbejder på at få de sidste, de sidste trin i den proces, vi har været igennem fra i fredag så ind til i dag, og få det indrapporteret til datatilsynet. Vi arbejder med at få databehandlere, men dataansvarlige for vores egne data. Men vi arbejder også på at hjælpe som databehandler de samarbejdsskoler og få deres indmeldinger til eller anmeldelse til datatilsynet til vejebragt. Herudover så arbejder vi selvfølgelig på den interne information i forhold til vores elever og vores medarbejdere, så vi kan være så godt klædt på som muligt til at svare på spørgsmål, når de opstår. For de er jo selvfølgelig bekymrede og frustrerede over den situation, Birgitte, der er opstået. Hansen, tak fordi du var med i programmet. Vicedirektør for AUC Syd, som er en af de 5 sønderjyske skoler, der har været udsat for datatyveri efter et hackerangreb. Tak for besøget. Selv tak. Så kan jeg byde velkommen til dig, Ask Hesby Kro. Tak for det. Du er direktør for Digitalt Ansvar, der med egne ord arbejder for at fremme en tryg og ansvarlig digital udvikling og arbejder for bedre digital beskyttelse. Der er skoler og uddannelsesinstitutioner, der i det her tilfælde har været udsat for et omfattende datalæk, kan man vist godt sige. Er danske skoler i stand til at passe på de her digitalt opbevarede data, som de sønderjyske skoler i det her tilfælde har skulle? Både ja og nej. Altså, jeg tror, der er noget rigtigt i, som lige hørte, at man gør rigtig meget for at have styr på sin IT-sikkerhed. Men som det også blev nævnt, så er det et våbenkapløb. Fordi det, man kan sige sådan helt overordnet, sådan helikopterperspektivet er, at digitaliseringen den udvikler sig med bragende hast. Og nu taler vi rigtig meget om kunstig intelligens og så videre, og det gør, altså det udfordrer, kan man sige, billedet rigtig meget. Så der, hvor skolerne er efterladt lige nu, det er jo i virkeligheden, at de skal prøve at følge med, og det kan være enormt vanskeligt, fordi der er penge i skidtet, som man kan høre, og der er nogle enormt dygtige folk, som er gode til at finde huller. Og hvad kan man sige, der er ligesom nogen på den ene side her, som er de dygtigste hackere, som lever af det. De gør det professionelt og sikkert hver eneste dag, nærmest dag og nat. Og så er der en række skoler og sikkert også andre offentlige myndigheder i Danmark. Kan man nogensinde, du kalder det et våbenkapløb, kan vi nogensinde som offentlige myndigheder i Danmark indhente det forspring, de har, hackerne? Man kan i hvert fald forsøge at balancere det, og der tror jeg, at man skal være klar over, at vi har på mange måder udviklet ud fra sådan en, hvad kan man sige, forelskelse. Vi har været enormt glade for teknologien, og Danmark er en af de lande, hvor vi har haft ambitioner i mange år om at være de mest digitaliserede. Mange år har man talt om, jeg ved ikke, hvor mange minister man kan finde, men der er rigtig mange minister, der gerne vil gøre kål på helt almindelige papir, og alt skal over på digitalt. Så vi har virkelig været ambitiøse her. Og der kan man sige, at nu er vi altså et sted, hvor det ikke kun er private virksomheder, som bliver angrebet, og forretningshemmeligheder i spil. Det er altså private forhold, almindelige mennesker, børn, der går i skole, der man kan sige, der er lige pludselig i søgelyset. Og det ændrer altså noget på situationen, synes jeg. Og nu har vi jo så set her på de her fem sønderjyske skoler, problemet opstår ved, at en elev har en form for virus på sin computer. Hvordan skal man kunne undgå den slags? Altså, fordi det sker vel især for teenager, gætter jeg på, at det er noget, man ender op med, den slags på computer. Man kan vel ikke styre alle elevernes færden på internettet på deres egne computer. Så hvordan kan man bryste sig imod det her? Og det er det, der gør det lidt vanskeligt. Og det her, der kan man i hvert fald, der burde man nok tænke i, altså har man selvfølgelig også i forhold til nogle regler om GDPR, altså databeskyttelse. Hvornår har vi med noget virkelig følsomt at gøre, og hvornår er det mindre følsomt? Altså, karakterbladet og så videre, måske mindre følsom, blå bog, hvad det nu kunne være. Men når vi kommer over i og taler meget personlige oplysninger i fortrolige samtaler, udredningsforløb, indberetninger og så videre, der bør man nok tænke hos kommunen og hos de enkelte skoler, at det skal vi altså sørge for at beskytte noget bedre. Og man kunne måske også overveje, når man har noget, der er virkelig, virkelig følsomt, om man skal digitalisere det i samme grad. Men det er jo altid en opvejning i forhold til, hvor meget man har brug for det. Og til sammenligning kan man sige, sundhedsvæsenet, der har vi godt vidst, at sundhedsoplysninger i mange år, det er enormt følsomt. Så der har man jo en anden beskyttelse, og har ikke samme tilgang. Samtidig med, så ved vi også godt, hvis jeg drætter om på gaden, så er det vigtigt, at nogen kan komme til mine oplysninger for at give mig en god behandling. Så der er hele tiden en afvejning. Men man kan sige, at det er i hvert fald for mig at se et wake-up call i forhold til, at de faktisk går på rov som nogle kriminelle hos nogle institutioner, vi måske ikke havde regnet med. Og bare lige for at forstå egentlig, hvorfor at det her overhovedet sker. Altså, hvad kan de her informationer bruges til for hos dem, der nogle gange vil købe dem af dem, der har hacket? Det vi ved, det er, at der er meget køb og salg af oplysninger på nettet. Og i det her tilfælde, der virker det ikke som om, at det nødvendigvis har været første prioritet. Det har været den gemene, kan man sige, afpresning. Og den afpresning ser vi desværre i et helt andet skala, end vi gjorde for år tilbage. Almindelige folk bliver afpresset. Op mod 5% bliver afpresset af voksne i Danmark i løbet af et år. Og det er jo forsøg. Så nogen er mere avanceret end andre, men det vil sige, at der er et enormt pres på. Og de går så også videre. Man kan sige, at der er ikke en stor forskel på det her, så en enkelt person, der bliver udsat for en afpresning, hvor de også får at vide inden for den her tidsfrist, der skal du også komme op med nogle penge, og hvis du ikke gør det, så bliver det lægget til til omverdenen eller til familiemedlemmer osv. Det kan også være følsomme oplysninger som romantiske forhold, nøgenbilleder eller andre sundhedsoplysninger. Så det er simpelthen altså i den her situation, hvor det, hvad kan man sige, er ikke nogen informationer, som man ville kunne sælge til nogen, hvor de ville kunne tage og bruge dem aktivt til et eller andet, hvad ved jeg. Her er det simpelthen afpresningen, der er for øje fra start til slut. Helt bestemt. Men nu hørte vi også det her med afslutningen på sagen. For skolen er sagen jo så vidt afviklet eller afsluttet nu, eller man kan gå ind og kigge på forløbet, og der kan sikkert være noget kritisabelt, om man skal være bedre til IT-sikkerhed osv. Men det, der sker for rigtig mange af de mennesker, der bliver udsat for det her privatlivskrænkende kriminalitet, det er, at informationerne er derude. Og lige så let, hurtigt og gratis det er at dele, og lige så svært og langsomt og ressourcekrævende er det altså at få information ud af nettet, hvis man skal sige det sådan lidt banalt. Og det vil sige, at de kan dukke op i alle mulige sammenhæng. Og det, der er så djævelsk ved det, at når det først ligger derude, så kan det faktisk være enormt svært at få det ud. Så der er mange her i det tilfælde børn og forældre til børn, som jo vil ønske, at de kunne trykke på en delete knap, men det kan de altså ikke. Og det er jo så skolerne, der har haft ansvaret for at opbevare de her oplysninger. De skulle jo sikkert skulle bruge dem til forskellige ting. Altså psykologisk udredning skal de nok bruge til, hvis man skal tage hensyn af den ene eller anden grund til nogle elever. Adresser er jo også ret meget vigtigt, og telefonnummer det samme. Du nævnte det før, det her med, om man måske ved nogen slags oplysninger, der er af særlig følsom karakter, at man måske burde digitalisere mindre, end vi gør i dag. Vil du uddybe det? Ja, altså det kan lyde sådan en lille smule sådan maskinstormagtigt, at vi skal tilbage i tiden, eller noget af den dur. Det mener jeg sådan set ikke, men jeg mener nogle gange, at man skal overveje, hvis man ikke har IT-sikkerheden til det, om man skal benytte sig af de digitale løsninger. Og det kan jo for eksempel være fortrolige samtaler, om det giver mening altid at bevare det digitalt. Vil det simpelthen være din opfordring, at for eksempel gymnasier, hvis de har en psykolog tilknyttet, at hvad vedkommende skriver ned i løbet af sådan en samtale, det ikke bliver digitaliseret? Jeg synes, de skal overveje, der er i hvert fald to steder her. Der er både i forhold til sundhedsoplysninger, der skal de overveje enten at koble sig på sundhedssystemer, så de er mere sikre, og også det andet i forhold til sociale. Det kan også være sager om indberetninger, som er enormt følsomme, og overveje, om de har de gode nok systemer. Hvis de ikke har det, vil jeg overveje ikke at lægge det ud. Men burde det egentlig være skolerne, der havde det her ansvar? Altså, kunne man ikke centralisere det på en eller anden måde, så det blev nemmere, eller i hvert fald mere sikkert for skolerne at opbevare de her oplysninger? Jo, og det er også helt den naturlige reaktion af, hvad har skolen sovet i timen, og kunne de være bedre til det her, eller skolerne, og den IT-løsning, det har. Men der er jo også et eller andet med, der må komme noget op fra, for det er enormt. Altså, vi taler om det våbenkapløb. Det er fuldstændig umuligt for at sige det, som det er, og have fuldstændig tjek på det. Så det er jo også lidt en opfordring, måske. Den her sag kan i hvert fald være et wake-up call for nogle af dem, der måske har kun øjnene på private virksomheder, eller kun på, hvad kan man sige, statshemmeligheder, eller noget, der virkelig er det niveau, at tænke i nogle løsninger for det kommunale niveau. Og det kunne jo være Digitaliseringsministeriet og så videre, der kunne kigge på, hvordan kan vi egentlig komme omkring det her. Fordi du nævnte noget, der er ret væsentligt. Altså, det her med, at der er jo rigtig meget til og fra transport og forskellige devices på en skole, og det adskiller en skole sig fra meget andet. Derfor er det også på den måde et godt sted for hacker i virkeligheden at finde en indgang. Og hvad kan skolerne så gøre i fremtiden for at sikre sig bedre mod det her? Jamen altså, det første er jo at lære af den og selvfølgelig gennemgå det, og så kigge på sine egne systemer. Og så synes jeg også det der med at overveje, om det hele skal være digitalt, og i hvert fald finde frem til, hvor er det mest kritiske? Hvad er det mest kritiske, man overhovedet har på en skole? Og så måske tænke i, om de ligger de ordentlige systemer, eller man skal vælge noget helt andet. Fordi det her med, at der er på en eller anden måde, hele hænger lidt sammen her. At der er en indgang, og så ups, man kommer igennem administratorindgang, og så har man faktisk adgang til det hele. Der er jo et eller andet her, der skriger til himlen. Her burde man måske overveje, at i virkeligheden have lidt ligesom man havde i gamle dage, et pengeskab. Noget, der på en eller anden måde var væk fra de andre systemer. Ask Hesby Krogh, tak fordi du var med i programmet. Selv tak. Direktør for Digital Ansvar, der blandt andet arbejder for bedre digital beskyttelse. Det var alt for reporterne i dag. Har du noget, som vi skal undersøge, eller ris eller ros til programmet, så kan du altid skrive til os på reporterne@247.dk. Bag udsendelsen i dag var Jeppe Aamand Øvig og Toge Gribing. Niels Frederik Rikkers er producer, Simon Renberg er redaktør, og mit navn det er August Stenbrun. Jeg ved ikke rigtig, om jeg skal udtale mig direkte om det, fordi Det er jo altså, det er en juridisk beslutning. Reporterne på 247. undskyld, hvad, det gider jeg simpelthen ikke svare på. Du har stillet spørgsmål nu 10-15 gange. Jeg synes ikke, et fængsel er et sted for børn. Lyt med, når reporterne hver dag laver kritisk og dybdeborende journalistik. Havde du gjort det her, hvis nu Ekstrabladet ikke var med? Nej, fordi han var farlig. Hver mandag til fredag kl. 15 på 24/7.